Wyjątkowe wydarzenie muzyczne w Opolu i w Trójce. 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Koncerty, wywiady, relacje i audycje. W piątek z opolskiego rynku. Od 10 zapraszamy na weekend, a od 19 lista przebojów Trójki. Trójka w Opolu i Opole w Trójce. Także w sobotę i w niedzielę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa w uroczystość Bożego Ciała. Dzisiaj zapraszam, jak zwykle, tradycyjnie już od kilku lat, do Rzeszowa. Tam niezwykły koncert dziś wieczorem, a teraz proszę nie regulować odbiorników. Ten bach, którego Państwo usłyszą, będzie się bardzo ściśle łączył z wydarzeniami w Rzeszowie. Jan Sebastian Bach, Jesus bleibt meine Freude, to chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów i utwór, który inspirował wielu muzyków, a ze mną artyści i pomysłodawcy, których wrażliwość również spotkała się z Janem Sebastianem Bachem w Rzeszowie, czyli Jan Budziaszek, organizator Spiritus Movens, wydarzeń Jednego Serca, Jednego Ducha, i Marcin Pospieszalski, dyrektor artystyczny koncertu. Witam Was pięknie. Raz w roku to taka już tradycja, że Trójka łączy się z Rzeszowem. To może ja powiem, że trzeba czekać aż 365 dni na ten moment, żebyśmy znowu mogli być razem i znowu poczuć przedsionek nieba. Marcinie, ja specjalnie nawiązałam do tego Bacha, ponieważ rok temu zapraszaliśmy na wydarzenie i ty wtedy, zapraszając na koncert, opowiadałeś o utworze Jana Sebastiana Bacha, który zabrzmi. Nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, jak on zabrzmi, ponieważ był to poranek Bożego Ciała. Opowiedzmy, nawiążmy do tego, co się wtedy działo, bo już w tym roku możemy ten utwór zaprezentować. Ja się jest świadkiem, że kiedy zaczął się koncert, byliśmy przerażeni. Tak? Miałem napisane takie intro, które było takie prawie że filmowe, można powiedzieć, na szeroko napisane na orkiestrę. Ćwiczyliśmy to, brzmiało to perfekcyjnie. Hubert zrobił z tego no coś niesamowitego. I nagle pierwsze dźwięki, pierwszy skrzypiec. I zwiedził się gwałtowny wicher. Huragan w naszym kierunku. Tak. Zrywa kartki z pulpitów. Zaczyna lać potwornie niebezpieczny, taki gęsty deszcz. I na instrumentalistów z orkiestry. Dlatego, że scena oczywiście była zadaszona, natomiast no niestety tak zacinało z boku, że no nie było szans uniknąć tego deszczu. I teraz ja sobie zacząłem wyobrażać. Cała ta misterna faktura. Bach. Utwory klasyczne, piękne utwory churalne, utwory gospel, które mieliśmy przygotowane z Wolnym Morganem z Londynu. I to wszystko, tyle pracy, to wszystko wydawało się gdzieś, że to spłynie ze strugami deszczu. I stała się rzecz niesamowita, ponieważ po pierwszym szoku instrumentaliści zaczęli wycierać instrumenty. Nikt nie szedł. Nikt nie szedł. I uwaga, złożyli krzesełka. I Bach był grany na stojąco, jak orkiestra barokowa. Z szacunkiem. I to Jezus bleib meine Freude wybrzmiało przy wylewaniu wody z instrumentów niemalże. Dokładnie. To jest, dla mnie to jest niepojęte. Jak potem usłyszałem to na nagraniu, nie wierzyłem. Dlatego, że byłem święcie przekonany, że to nam się wszystko rozsypało, że to po prostu... Instrumenty zamokły. Tak. Andrzej Lampert śpiewał... Ja wiem, w kogo ja wierzę, taka instrumentacja taka trochę też nawiązująca trochę do baroku z szerokim chórem. Pamiętam, że wtedy oboisty zaciął chyba się obój, a tam były takie partie grane przez instrumenty drewniane. Puścił oczywiście strój, wiadomo, no po prostu to nie ma szans. Kiedy wilgotność się zmienia, to no, wszystko po prostu poszło w cały świat. Ja byłem święcie przekonany, że to jest utwór, który będzie, nie wiem, do skasowania albo do zapomnienia. Tymczasem ten utwór na YouTube, jak państwo zerkną, robi niesamowite wrażenie. Jest takich 400 tysięcy odsłon tego utworu i rosną w tempie geometrycznym, więc... My dzisiaj możemy posłuchać dzięki Marcinowi, dzięki masteringowi, który został zrobiony. Te utwory już są, bo to jest wasza tradycja, że co roku wydajecie płytę z kolejnego koncertu. Janku, w jakim celu? No więc dla następnych pokoleń. Ja mówię, muzyka wtedy jest dobra i pytają mnie często młodzi ludzie o jakiś zespół, jakichś wykonawców. Ja mówię, wiesz co, posłuchamy tego za 20 lat. Jeżeli to jest dobre, to przetrwa. Tak samo nawet mówię, nawiązując do skaldów, to dopiero jak za 2 czy 3 pokolenia ludzie będą jeszcze śpiewać całe w skowronkach czy kulik, to znaczy, że to było dobre. I tutaj po to dajemy to, żeby ludzie nasi, którzy przyjdą po nas, żeby zobaczyli, jak można było, na jakim poziomie można było robić materiał. Materiał, mówię, na początku XXI wieku, gdzie wiadomo, że technika się rozwija coraz bardziej mamy ulepszoną technikę, no ale niestety nie zawsze ta technika idzie z duchem. Natomiast to musi być zapisowane, bo jest ponad 350 utworów nagranych w przeciągu tych 20 lat, ale mówię tylko dlatego, żeby przyszłe pokolenia mogły zobaczyć, co się działo w Polsce, no i oczywiście na Podkarpaciu, tutaj na początku XXI wieku. A nie macie takiego wrażenia, że też te utwory inspirują, czy wykorzystywane są przez kolejne pokolenia jako dowód na to, że muzykę trzeba dobrze aranżować, że nie można się bać takich styków muzyki klasycznej i pieśni kościelnych, czy tych bardziej rozrywkowych zwłaszcza, bo no, przez te lata właściwie, Marcinie, moglibyśmy wymienić muzyków, wielkich kompozytorów klasycznych, do których się odniosłeś. My się nazywamy jednego serca, jednego ducha. Tak samo ciało składa się z ciała i z duszy. I teraz jest, można robić najpiękniejsze utwory, najbardziej skomplikowane i jeszcze nie wiem jak wymyślne, jeżeli nie będzie to szło w parze z duchem, bo tylko duch może poruszyć serce człowieka, to nic z tego nie będzie. I tutaj nie na darmo, tak zwanym przypadkiem nieprzypadkowym nazwaliśmy to nasze zgromadzenie jednego serca, jednego ducha, że dlatego tutaj wielki kunszt Marcina i orkiestry idzie w parze, znaczy warunkiem jest, że duch nas wszystkich na scenie nie może być mniejszy niż ten artyst w instrumentach. A mówię, jeszcze raz mówię, duch może poruszyć serce człowieka. I to tym się tutaj wyróżnia. Ja tak długo nie wiedziałem, o co tu chodzi, że ludzie przychodzą po koncercie i nawet nie mówią, że ktoś pięknie wyglądał, czy pięknie śpiewał, czy w ogóle, ach, co za wspaniały głos, tylko większość ludzi przychodzi i mówi, jak mnie tu było dobrze, muszę w przyszłym roku przyjechać i jeszcze kogoś przeprowadzić. Bo tutaj, no właśnie, to jest najbardziej się mówi, jeszcze raz, człowiek składa się z ciała i z duszy. Jeżeli ciało się rozwinie, czyli będzie wszystko pięknie, jak nie będzie ducha, no to będziemy go podziwiać. Ja taki najlepszy przykład daję, że wszystkie najlepsze chóry światowe, to już Marcin powinien powiedzieć, ale ja powiem, śpiewają Alleluja Händla z kartki, bo tam bardzo skomplikowane są w ogóle polifonia i trudne dźwięki. Jedynie na świecie chór, który połowa ludzi nie czyta nut, śpiewa Alleluja Händla z głowy. I proszę sobie porównać, posłuchać sobie nagranie najlepszych chórów światowych i posłuchać sobie Alleluja Kędla z Rzeszowa. To się Państwo przekonacie, na czym to wszystko polega. Jak to niesie. Tak, tak. Bo ja właśnie puszczałem wykonanie Alleluja Kędla profesjonalnym dyrygentom. I jedna z dyrygentek powiedziała, że ma ciarki. Dlaczego? Ja mówię, zobaczyła po raz pierwszy, że Alleluja Kędla można śpiewać tak spontanicznie, przy zachowaniu maksymalnej wrażliwości, intonacji, poziomu wykonawczego, ale z jakąś wielką radością, tak samo jak inne pieśni uwielbienia podczas koncertu. I to jest coś, tak mi się wydaje, ciekawego i ten koncert odróżnia od innych. To ja powiem teraz, że ja z kolei prezentowałam przez ciebie zaaranżowaną pieśń Moniuszki z Halki dyrygentowi zawodowemu, operowemu i ona to co to jest w ogóle? To jest jakaś genialna piosenka, ale to filmowa? Nie, ale to Moniuszko. Także mamy już Händla, mieliśmy Bacha, no i mieliśmy Moniuszkę zaaranżowanego fenomenalnie moniuszkowsko-filmowym stylu, który niesie, ale też dzięki temu ci młodzi ludzie też odkrywają no, dzieła, do których by nie sięgnęli sami. Mało tego, są zachwyceni. Chórzyści, ci młodzi ludzie po prostu z takim samym zapałem, mówię, śpiewają te właśnie arcydzieła klasyki. W tym roku będzie, uwaga, Cezara Franka, Panis Angelicus. I nie tylko solowo zaśpiewa pięknie Andrzej Lampert, ale też będzie wersja, w drugiej części wersja chóralna. Więc po prostu być może jest to jakiś rodzaj takiej samoedukacji nawet, tak, że, że ci ludzie przyswajają tą muzykę, ale mało tego, że oni ją przyswajają, oni się zaczynają nią dzielić i to w sposób niesamowity, dlatego że to jest spontaniczne, radosne. Wczoraj słuchałem też fragmentów próby i to było coś niesamowitego. Tak pięknie brzmiały soprany alty, później dołączyły tenory, później basy, że no nie wierzę, że to jest chór, który w połowie składa się z amatorów. To jest, znaczy amatorów nie w sensie negatywnym, tylko w sensie pozytywnym, że to są ludzie, którzy mają bardzo duże zdolności muzyczne, bo muszę powiedzieć, są egzaminy. Właśnie przy czerwonym, przy zielonym stoliku. Przy zielonym stoliku i naprawdę zgłasza się 300 osób co roku, a zostaje 120. Oh, 20-osobowy chór muszą czytać nuty? To znaczy, to jest ułatwienie oczywiście, bo nuty nagrywa są podstawą. Tak, nuty są podstawą też poznawania. Większość tutaj czyta nuty i tym, co nie. Ale są osoby, które też nie czytają nut albo nie czytają biegle, tak? Więc tym osobom się pomaga poprzez czy pliki dźwiękowe, czy. Nagranie głosu. Tak, czy koledzy i koleżanki nauczą ich głosu. I proszę sobie wyobrazić, że i Bach, i Händel w ten sposób też byli uczeni. A mówię, no nie ma jakby problemu z tym, że jest to, jak się słucha, to jest że to jest poziom chóru profesjonalnego. Żeby tak zamknąć temat klasyków, którzy wystąpili na scenie w Rzeszowie, wystąpił Mozart, wystąpił Bach, wystąpił Moniuszko, Stanisław, Händel, kto jeszcze? I chyba Chopin też był. Oczywiście, że Chopin był już kilkakrotnie. Dlatego, że Chopin, muzyka Chopina genialnie splata się z takimi pieśniami czy piosenkami uwielbienia, które mają, raczej pieśniami, tak, które mają w sobie tą polską nutę. I pamiętam, jak Litka śpiewała taki utwór W niebowianki. Ten utwór kończył się walcem Amol Chopina. W niebowianki bardzo dobrze znany słuchaczom utwór, który niedawno prezentowaliśmy przy okazji koncertu w Łodzi. To słuchacze świetnie wiedzą. Temat Zielonego Stolika i egzaminów. Czy to są takie dramaty jak w szkole muzycznej? Ktoś się dostał, ktoś się nie dostał, jak na ważny casting? Jest coś takiego też, że ci ludzie, to ja się muszę potwierdzić, że ci ludzie angażują się nie tylko w zajętości muzyczne, choralne. I bywa tak na przykład, że ktoś, kto śpiewał w ubiegłym roku, wcale nie ma gwarancji zaśpiewania w tym. Musi po prostu udowodnić jakby swoją... No to jest naprawdę poważny egzamin, jak taki egzamin cząstkowy w szkole muzycznej. Straty, ponieważ no, tak perfekcyjnie czysto śpiewających sopranów, jak wczoraj na próbie, to słyszałem, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to nie jest tak. Każdy jest zaproszony do rodziny jednego serca, jednego ducha. I są osoby, które od lat nie śpiewają w chórze, a włączają się w różne inne... No bo tu jest pracy jest bardzo dużo. Tak. To największą radością to przebywać w tym towarzystwie. Bo to... Janku, a rzeszowianie też się włączają w tą pracę? No tak. Ja tu opowiadam zawsze przykład takiej starszej pani, która od wielu, wielu lat zawsze robi nam piecze sernik. Ja mówię, dzieci, macie tutaj tam 15 kilo sernika od niej, ta pani ma już chyba 90 lat. To jest pretekst, jednego serca, jednego ducha, koncert jest pretekstem. Tu popytają, dlaczego w Rzeszowie? No tutaj jakby jest państwo w państwie, są jakby inni ludzie, dobrze ludzie, uśmiechnięci. To, no, trudno to powiedzieć. Po prostu my z Marcinem objechaliśmy już świat w koło parę razy i czegoś podobnego, takiej atmosfery rodzinnej, no ciężko szukać. Tu jesteśmy, bo... I tak zwanym przypadkiem, nieprzypadkowym się to nazwało jednego serca, jednego ducha, mówię, bo koncert jest pretekstem. Natomiast chodzi o ludzi. Chodzi o ludzi i tak tutaj mówię, że z narodu tego wyjdzie Iska, która przygotuje świat na moje przyjście, to najbardziej to właśnie, jak mówię, widać tutaj na Podkarpaciu. między nami mowa wzrastać, byśmy czystym sercem mogli czekać Pana. Panowie, co w tym roku? Jesteśmy w poranek Bożego Ciała, uroczystości Bożego Ciała, a zatem zapraszamy dzisiaj do Rzeszowa jeszcze, czy tradycyjnie nie zapraszamy, bo i tak będzie za dużo osób. No właśnie, jak to by pan powiedział, żeby zaprosić? Wiecie, to może już nie przychodźcie, bo się nie możemy na tym placu pomieścić. Co się będzie działo w tym roku? W koło placu jest bardzo dużo miejsca jeszcze, ale bardzo ważne, że to, żeby nic znać, nie robimy żadnej reklamy, nikogo nie chcemy przekupić, tylko kto był raz na koncercie, to już na przyszłym roku na pewno będzie musiał przyjechać i jeszcze kogoś przyprowadzić. Taka reklama, jak tu kiedyś martwiłem, dobrze nam tu być, nie? Dobrze nam tu być, jak na górze ta Worca się przemienia, apostołowie mówią, kurczę, jak tu fajnie, zostaniemy tu, zbudujemy sobie namioty i tu nam będzie już pięknie. Ale nie, ci ludzie, którzy przeżyli koncert jednego serca, jednego ducha, idą w świat, idą w Polskę, żeby przekazywać dalej ludziom. Bo trzeba mieć świadomość, że to, co się wydarzyło w Rzeszowie, to się wydarza, że to, jak Pan Jezus mówi, to nie wyście mnie wybrali, tylko ja was wybrałem przed wiekami. Ja was tutaj przyprowadziłem dzisiaj, żeby się szli i owoc przynosili, by owoc wasz trwał, ale jestem z wami aż do skończenia świata. No i ten owoc trwa, ponieważ te pomysły na koncerty w Boże Ciało rozpączkowały na całą Polskę, ale jednak ten wzór Sewr pozostał, czy nie jednak, ale na szczęście ten wzór Sewr muzyczny pozostaje w Rzeszowie. Marcinie, kogo w tym roku będziemy mogli usłyszeć? Bo tak naprawdę co roku dopraszasz jeszcze gości. To i też robota Jasia. Jasiu poprzednimi kontaktami też miał różnych wybitnych wykonawców, którzy wcale nie figurowali tutaj większą czcionką niż każdy chórzysta na plakacie. Ja wam tylko chciałem powiedzieć, kochani, że w Polsce sobie nie wyobrażamy, a nie zdajemy sprawy, jak wielkim kultem i czcią Peruwianie otaczają naszych braci franciszkanów, którzy tam zostali zamordowani w 1991 roku. My mamy świętego Wojciecha, świętego Stanisława, Andrzeja Bobole, prawda, Maksymiliana Kolbego czy Popiełuszkę, a oni, ci Peruwianie, mają dwóch braci naszych. Z Polski, naszych braci Polaków, Polaków 30-letnich, którzy zawędrowali wysoko w góry w Andy, gdzie nie ma prądu, nie ma dróg asfaltowych i nagle z okolicznych wiosek ludzie zaczęli ściągać do nich, bo cieszyli się jak niesamowitym charyzmatem Bożym. Nie tylko sprawa obowiązków, czyli odprawienia liturgii czy jakichś takich duszpasterskich historii, ale w ogóle bycia. Najlepszy przykład, że ojciec Michał, jeden z nich, jak przyjechał tam do tej miejscowości, przychodziło czwórka dzieci, a po dwóch latach tych dzieci z okolicznych wiosek było już ponad 200. I wszyscy dzieci tylko ciągnęły do ojca Michała. I dzisiaj ci Peruwiańczycy jeżdżą po całym świecie, ogłaszając, jakich mają świętych u siebie Polaków. I takim sposobem dowiedzieli się, że w Rzeszowie istnieje takie wydarzenie jak jednego serca, jednego ducha, to poprosili mnie, a oni przedwczoraj wrócili z Japonii, bo jeżdżą po całym świecie, opowiadają o tych swoich dwóch wielkich świętych Polakach, Zbyszku i Michale, i poprosili, żeby oni nie mogli też podzielić się i powiedzieć nam tu, jakie macie wielkie postacie tutaj z waszego kraju wyszły, gdzieś tam z Tarnowskiego województwa, i będą opowiadać i śpiewać oczywiście, co jest najpiękniejsze, swoją muzykę ludową, która każda muzyka ludowa, ponieważ ona tyle pokoleń przetrwała, to znaczy, że jest dobra. I nawet gdy to grają jacyś amatorzy, to są tak piękne, że mówię, to będą perełki w tym tegorocznym koncercie. Jeszcze Marcin coś tutaj wykorzysta, ich instrumenty w naszej produkcji. To będzie perła. No właśnie, chciałam się o to zapytać, że jak są Peruwianie i instrumenty ludowe, to coś z tego wykorzystasz. Tak, i teraz zobacz, niewiele jest koncertów, gdzie peruwiańska muzyka ludowa sąsiaduje z Cezarem Frankiem. Choćby to powinno zachęcić do po prostu do uczestnictwa w koncercie. Będą też pieśni nowe, przearanżowane, kościelne, liturgiczne? Czy usłyszymy te, które już znamy w twoich aranżacjach i w waszym wykonaniu z Rzeszowa, które my prezentujemy na antenie i budzą one zachwyt niezmiennie? Czy w tym roku pojawią się jeszcze goście jacyś z Ukrainy, czy jakieś nowe utwory? Oprócz Cezara Franka, czy oczywiście. Bardzo dużo będzie nowych utworów. Właściwie wszystkie są nowe. Zostają zawsze tylko szkielet koncertu. To jest utwór drugi, czyli Dzięki Ci, Panie, za Twojej krew. Taki, tak. Można powiedzieć, Paweł Wębenka, taki hymn koncertu. Potem Jezus zwyciężył, który kończy tą pierwszą część koncertu. I Pan jest mocą Twojego ludu, który kończy cały koncert. jest taki szkielet koncertu, który niezmienny od wielu lat. Ale 23 utwory, czy 4 właściwie, będą inne. Jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa, bo bardzo często zapominamy o tym, że chrześcijaństwo to jest jedno wielkie przebaczenie. Przebaczenie, jeżeli serca nie przebaczycie drugiemu człowiekowi, ojciec mój nie przebaczy wam w niebie. I dlatego też Pan Bóg znowu wymyślił to i przez Marcina, że będziemy mieli dzieci, będziemy sobie wszyscy tutaj wbijać do głowy, dopóki nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I tutaj będzie o przebaczeniu, o przebaczaniu, bo chrześcijaństwo to jest przebaczenie. Dzieci nam będą to wpajać tak w nasze głowy. I dzieci będą śpiewać? Utwór Arki Noego zaśpiewają niesamowite osoby, bo to będą dzieci z Fundacji Braci Golec, czyli ludowi muzykanci wspaniali z Beskidów i z Żywiecczyzny, więc to też będzie coś niezwykłego. A zatem ogromny chór, 120-osobowy, niezwykła orkiestra, perfekcyjni, fenomenalni zawodowi instrumentaliści pod twoją wodzą, pod ręką czy batutą Marcina i Huberta Kowalskiego, który będzie dyrygował chórem. I harfistka oczywiście, jak zawsze, fantastyczna. Która już jest cały punkt od 20 lat. Fantastyczni wokaliści, to wszystko dzisiaj po południu. Janku, zaproś raz jeszcze. To już 20 lat zapraszamy. Jeżeli, słuchajcie, kochani, jeżeli chcecie przeżyć przedsmak, przedsionek nieba, to odłączcie sobie swoje telewizory czy radia, ale najlepiej to przyjedźcie tutaj, dlatego że jeszcze się jakoś pomieścimy na tym placu. Ja tylko przypomnę taką rozmowę dwóch Rosjan kiedyś w Moskwie, po moich rekolekcjach rozmawia dwóch Rosjan. Mówi, jeden mówi do drugiego, wiesz co, jadę do Polski na koncert. A drugi się pyta, a kto tam będzie grał? A on mówi, nie wiem, no jak to jest? Jedziesz i nie wiesz, kto będzie grał? Przecież taka wyprawa z Moskwy tutaj do Rzeszowa to jest w ogóle, to jest majątek. A on mówi, nigdy tego nie zrozumiesz, dopóki nie staniesz w środku tego tłumu w czasie tej modlitwy. Nawet najlepsze nagranie nie pozwoli ci przeżyć tego, co być w środku, bo to jest metafizyka. Każdy człowiek na tym placu emaduje jakąś energię. I jesteśmy razem, to jest nieprawdopodobne przeżycie, to wszystkich, jak chcecie naprawdę poczuć się w niebie, jak to będzie, stańcie w środku tego tłumu dzisiaj wieczorem na Baranówce w Parku Sybiraków. Godzina 19. O godzinie 19. To jeszcze raz, Marcin. No ale kto nie może, no to trudno, ale niech przeżyje coś, ale nie tak bardzo, jakby był w środku tego tłumu na placu. Godzina 19, Rzeszów, Park Sybiraków. Wieczór Bożego Ciała. Serdecznie zapraszamy. Kto nie może, niech włączy telewizor. Natomiast jeśli może, niech przyjeżdża. Marcin Pospieszalski, Jan Budziaszek, panowie, kłaniamy się nisko i zapraszamy dzisiaj. Życzymy powodzenia, aczkolwiek i tak będzie, jak ma być, bo na pogodę nie mamy wpływu i to jest chyba najbardziej niespodziankowa pogoda w całej Polsce. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.